passer aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Nie tylko nie stracą pracy, będą także więcej zarabiać. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej po strajku mogą świętować barburkę. Piotr Najsztub miał zginąć jak Jarosław Ziętara. Według Gazety Wyborczej zlecenie dostała ta sama grupa, która 22 lata temu porwała dziennikarza z Poznania. Fiasko misji kapitana Cichockiego przerwał rejs dookoła świata z powodu uszkodzonego masztu. Dalsze kontynuowanie rejsu byłoby czystym samobójstwem. 15 godzin strajku, 7 godzin negocjacji i jest porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Górnicy dostali gwarancję zatrudnienia, co więcej, będą więcej zarabiać, chociaż akurat o to tym razem nie zabiegali. W podziemnym proteście w trzech kopalniach brało udział około 500 pracowników. Blisko 500 pracowników jastrzębskich zakładów remontowych nie straci pracy. To najważniejszy punkt porozumienia, powiedział Wiesław Wójtowicz ze Związku Zawodowego Jedność. Jeżeli chodzi o główne elementy, jest zgoda pracodawcy na tą naszą w zasadzie prośbę, czyli jest zgoda na przejście pracowników na umowy stałe do firmy SIG. To jest nowa firma, która powstała w grupie kapitałowej JSW i która świadczy podobne prace jak jastrzębskie zakłady remontowe. Jak podkreślił, to wielki sukces wszystkich stron. I pracodawcy, i strony społecznej, i pracowników przede wszystkim, którzy po prostu podjęli ten protest w obronie swoich rodzin, swojej godności też. Górnicy mogą teraz spokojni o swoją pracę wrócić do swoich rodzin, świętować barburkę. Monika Krasińska, Radio Katowice. Ta sama grupa, która w 92 roku porwała i zabiła Jarosława Ziętarę, dwa lata później miała podobne zlecenie na Piotra Najsztuba, pisze Gazeta Wyborcza. Najsztub, wówczas dziennikarz gazety, niedawno zeznawał w krakowskiej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci dziennikarza z Poznania. Według informatora dziennika w przypadku Najsztuba miał być zrealizowany ten sam schemat co z Jarosławem Ziętarą, ale skończyło się na przyjęciu zlecenia i obserwacji przerwanej, bo Najsztub i piszący z nim Maciej Gorzeliński dostali ochronę. Potwierdza się to, co wtedy wiedzieliśmy pracownicy w Poznaniu. Nad tekstem Państwo Elektromis informatorzy ostrzegali, że jest na nas zlecenie. Tak mówi gazecie Piotr Najsztub. W sprawie śmierci Jarosława Ziętary zatrzymano niedawno trzy osoby. Byłego senatora, w latach 90. jednego z najbogatszych Polaków, Aleksandra G., a także dwóch byłych ochroniarzy Elektromisu. Usłyszeli już zarzuty i są w tymczasowym areszcie. Kapitan Tomasz Cichocki przerwał rejsy dookoła świata. Chciał opłynąć glob bez zawijania do portu. Niestety podczas silnego sztormu w okolicach przylądka Dobrej Nadziei jego maszt został poważnie uszkodzony. niepotrzebne ponoszenie dalszego ryzyka jest zbędne. Dalsze kontynuowanie rejsu byłoby czystym samobójstwem. Rejs został przerwany, żeglarz musiał zawinąć do Port Elizabeth w RPA. Ileś tam lat pracy, ileś środków, iluś ludzi, którzy poświęcili swój czas, to się zamyka w jednej sekundzie dosłownie. To nie pierwsze takie problemy kapitana Cichockiego. 3 lata temu przerwał próbę opłynięcia ziemi z powodu uszkodzenia płetwy sterowej jachtu. Żeglarz nie traci nadziei i zapowiada, że podejmie jeszcze jedną próbę. Jarosław Kaczyński oskarża, kancelaria prezydenta mówi o politycznej schizofrenii. Zdaniem szefa PiS-u sądy rozstrzygające o nieprawidłowościach w niedawnych wyborach samorządowych są pod potężnym naciskiem Bronisława Komorowskiego. Sytuacja, w której prezydent państwa otoczony prezesami sądów, jeszcze do tego różnych autorytetów prawniczych, na ogół byłych prezesów, z góry rozstrzyga przed orzeczeniami sądu, że wybory były przeprowadzone w sposób rzetelny, mimo tego skandalu, mimo tego wszystkiego, co się ciągle dzieje, no to jest niebywały po prostu i antykonstytucyjny nacisk na sądy, z którym w żadnym wypadku nie możemy się zgodzić. Tych zarzutów nie rozumie Joanna Trzaskawieczorek z kancelarii prezydenta. Jak powiedziała Polskiemu Radiu, wcześniej PiS oczekiwało od prezydenta działań w tej sprawie. A potem robi panu prezydentowi zarzut z tego, że w zgodzie z prawem rozmawia z prezesami Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozwiązaniu sytuacji, w której ujawniły się mankamenty uchwalonego przez wszystkie, przypomnę, ugrupowania polityczne kodeksu wyborczego. To jest przejaw politycznej schizofrenii. Jarosław Kaczyński zaprosił wszystkich, którzy mają wątpliwości co do uczciwości zakończonego niedawno procesu wyborczego, na marsz ulicami Warszawy 13 grudnia. Symbolem tego marszu mają być biało-czerwone róże. Bezdomni z Marsylii mówią, że to zamach na ich godność i anonimowość. Władze francuskiego miasta nakazały takim osobom noszenie żółtych trójkątów zawierających podstawowe dane. Intencje były szlachetne, ale sprawa wywołała we Francji powszechne oburzenie. Skąd wziął się ten pomysł, wyjaśni Marek Brzeziński. Na trójkącie zapisane są imię i nazwisko danej osoby i ewentualne alergie lub choroby, na które cierpi. Bezdomny musi ten znaczek mieć przyczepiony w widocznym miejscu, na ubraniu lub na plecaku. Sprawa ta wywołała oburzenie w stowarzyszeniach związanych z obroną praw człowieka, gdyż żółty trójkąt kojarzy się z identycznymi naszywkami, jakie hitlerowcy kazali w czasie II wojny światowej nosić Żydom. Dyrektor marsylskiego oddziału opieki społecznej zajmującego się udzielaniem pomocy ludziom żyjącym na ulicy twierdzi, że chodzi o zapisywanie tam danych, które w krytycznym momencie mogą służyć niezbędnymi informacjami. Na pomysł wpadł pewien kierowca autobusu z Awinionu. Jego nieprzytomnej żonie, która zasłabła na ulicy, podano kortyzon, nie wiedząc o tym, że jest ona na ten lek uczulona. W wyniku komplikacji kobieta zmarła. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Ranek na południu mglisty, w dzień będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na północy kraju. Na południowym zachodzie także popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, ciśnienie powoli spada, a temperatura wyższa niż wczoraj, od minus 3 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 0 w Warszawie, Lublinie i Trójmieście, plus 2 stopnie w Poznaniu i Rzeszowie, a najcieplej w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, nawet 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę i nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio.

poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, prawie 13 minut po 6. Gdyby ktoś z Państwa reflektował, to oczywiście do dyspozycji już od samego rana numer telefonu 227 trójek. W każdej sprawie także adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl, no i 71335 SMS-owo o poranku. Zwykle Państwu tak najłatwiej. Część z Państwa już wie, że dziś dzień z muzyką tylko i wyłącznie francuską. Tak będzie przez cały dzień, bo dziś imieniny Barbary i ten dzień specjalnie dla pani Basi Podmiotko. Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare Dakar, Bamako, mon petit, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. La grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Przeglądam zestaw muzyczny na dzisiejszy poranek i myślę, że będą Państwo zadowoleni. No, przed dziewiątą pani Brigitte będzie śpiewała. O, wiele atrakcji nas czeka. Będziesz zapowiadał piosenki po francusku? Będę starał się o Rick będzie. Widzisz? No pięknie. To akurat wiedziałem. Zresztą może być kłopot, ale będziemy się starali. Agnieszka Stępień, właśnie zamieniliśmy dwa słowa w sprawie tego, co nam się przytrafiło dzisiaj o poranku. I przytrafiły nam się rzeczy bardzo bliskie. Przedziwne. Przedziwne zwierzęce, dość. Ale może koleżanka. Ja zaczynam. Tak, ty zaczynasz. Więc, nie zaczyna się od więc. Wyszłam przed dom, a tam kłóciły się ptaki. Ja się właśnie tak zastanawiam, czy ptaki mogą się kłócić. Moim zdaniem mogą, bo widziałem parę razy, jak gdzieś na rynku jakimś gołębie tak... One tam nocują. Obsiadły kilka drzew i było słychać. Najpierw z jednego drzewa, potem z drugiego drzewa głośniej, potem z trzeciego drzewa coś tam dochodziło. No i tak zaczęłam się zastanawiać, o czym one tak rozmawiają. A ja z kolei jadąc tutaj do zakładu pracy, niedaleko łazienek zobaczyłem przebiegającego przez drogę lisa. Takim chwiejnym krokiem nad ranem wracał delikatnie. Gdzieś na gościnnych występach. Gdzieś z nocnej wracał wycieczki, trochę myślę przestraszony, co powie żona, ale w centrum miasta to jeszcze nie widziałem. Rzeczywiście. No i, ale nie kłócił się z nikim. Tak, no bo to sam spokojny lis. Ze spuszczonym samotnik. Ogonem. Ale te kłócące psie ptaki bardzo mnie zainteresowały. 20? Nie. Jeszcze na razie 18 minut po 6:00. Czas na pierwsze strony gazet. Sprawy poważne. Dziś Barbórka i Rzeczpospolita pisze o tym, że trudna to będzie Barbórka. W tym roku obchody Dnia Górnika są dla branży wyjątkowo trudne. Nie milkną dyskusje o tym, jak ratować tonące w stratach śląskie spółki węglowe, ale efektów wciąż nie ma. Wydobycie węgla spada, a z powodu niskich cen kopalniom coraz trudniej sprzedać surowiec piętrzący się na zwałach. Posłom nie udało się odbudować konkurencyjności polskiego węgla i powstrzymać taniego importu z Rosji, a górnicy coraz odważniej walczą o utrzymanie przywilejów. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie jeszcze sprawy powyborcze. To SLD i PiS zorganizowały rekordową liczbę protestów w związku z wynikami wyborów samorządowych. Za politykami do sądu ze skargami poszli też obywatele, bo uwierzyli w oskarżenia o fałszerstwo, pisze Gazeta Wyborcza i dodaje, że do wczoraj zarejestrowano w sądach prawie 1500 protestów wyborczych. Dziennik Gazeta Prawna przewiduje, że źle się będzie działo. Od 1 stycznia szybkie uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego może graniczyć z cudem. Jeśli mamy tam coś do załatwienia, lepiej zróbmy to w grudniu. Po nowym roku wszystkie urzędy stanu cywilnego w kraju staną, przestrzegają ich pracownicy. Powodem spodziewanego bałaganu jest informatyczna rewolucja w lokalnych urzędach szykowana przez MSW i podległy mu Centralny Ośrodek Informatyki. I dla odmiany nie pierwsza strona, a ostatnia Super Ekspresu. Tam o tym, że Stocha czeka operacja. To fatalna wiadomość dla miłośników skoków narciarskich. Dwukrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch miał wczoraj wznowić treningi po wyleczeniu urazu kostki. Nic z tego. Już podczas rozgrzewki lider reprezentacji Polski zaczął odczuwać ostre bóle stawu skokowego lewej stopy, która znowu spuchła. Konieczny będzie zabieg operacyjny i kilkutygodniowa przerwa. 3 tygodnie bez oddania choćby jednego skoku raczej wykluczają, by triumfator Pucharu Świata pojawił się na zawodach wcześniej niż w pierwszej połowie stycznia. To mocno skomplikuje Stochowi próbę obrony kryształowej kuli, ale na szczęście nie powinno storpedować walki naszego najlepszego skoczka o medale podczas lutowych Mistrzostw Świata w Falun, przewiduje Super Express. No, niespecjalnie dobra sytuacja, ale tak się zdarza. Może da radę. Tak, na Mistrzostwa Świata. A zwykle jest tak, że jak ktoś nie skacze wcześniej przed dużymi zawodami, to dobrze mu idzie. I tej wersji się trzymamy. Dobrze. Agnieszka Stępień, pierwsze strony gazet, 21 minut po 6:00. Czekamy na listy. No i napisało. My kibice z półświatka dogłębnie przeanalizowaliśmy dotychczasową grę w szachy i stwierdzamy, że nic się nie dzieje. Gra jest wolna, brakuje sportowej agresji i przede wszystkim brakuje bić, więc prosimy do boju. 71335. To jest nawoływanie do ustawek? Nie, to jest do sportowej agresji. Sportowa złość to się tak dokładnie chyba nazywa. Więc tak, zgadzam się z kibicami, że rzeczywiście trzeba ruszyć do ataku i dziś będzie się działo. Do 9:00 wykonamy swój ruch i mam wrażenie, że zacznie się dziać. A po drugie, mamy świadomość tego, że jesteśmy obiektem drwin popołudniowej audycji, w związku z tym jak gramy, ale my to przyjmujemy z godnością. I chcemy wyrazić jedną myśl. Otóż wczoraj wreszcie audycja popołudniowa wykonała jakiś rozsądny ruch. Gratulujemy im. Dès les premières lueurs, oh, je sombre. Pojechaliśmy kiedyś z rodziną na wczasy do stolicy i również byliśmy zdziwieni widokiem przebiegającego przez ulicę lisa w centrum miasta. Może to był ten sam, dopytuje słuchacz. Bardzo prawdopodobne. A propos tego lisa, to przypomniała mi się od razu piosenka do chwiejnego kroku, którą śpiewał Andrzej Sikorowski ze swoim pod budą. Piąta rano, zabawa skończona, różowieje już niebo na wschodzie. To zmartwiony wracał do domu, tak? Tak to mogło być. Piękny utwór. Dobrze, że pan przypomniał. 26 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Kto to słyszał, żeby na dwa głosy śpiewać na ulicy? Chyba coś takiego też tam było. Ale co dziś w audycji porannej? Mówić będziemy sporo o ekologicznych samochodach, bo do sprzedaży trafia właśnie auto na wodór. Jeszcze nie w Polsce, ale na świecie. No ale tak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, poszliśmy sprawdzić, czy da się zatankować taki wodór. Dzień dobry. Szukam stacji benzynowej, gdzie można zatankować paliwo wodorowe. Nigdzie tutaj nie można zatankować. A w Warszawie w ogóle gdzieś pan widział? Tylko słyszałem o gazie miejskim, gdzie można zatankować na tyłach kasprzaka. Zapraszamy do kasy. Dziękujemy za zaproszenie. O tym sobie porozmawiamy po siódmej, albo na przykład auto na prąd. Miały być przecież takie punkty do szybkiego ładowania aut elektrycznych. Przyjechałem na takie miejsce. Pierwsze, co od razu zjawił się zaaferowany ochroniarz, który z takiego miejsca zaczął mnie przeganiać. Po czym ja mu powiedziałem, że no właśnie to jest samochód elektryczny i dla niego to miejsce jest. A on bardzo zdziwiony mówi, że aha, bo właściwie nikt wcześniej tutaj na to miejsce nie przyjechał. To co mi pan nie mówi, to ja muszę pójść i sprawdzić. Tak to mogło być. Auta na prąd, auta na wodór, o tym po siódmej porozmawiamy, a po 6:35 mówić będziemy o papierosach. O papierosach, które szkodzą i to jest rzecz oczywista, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, e-papierosy mogą szkodzić komputerom. Papieros wcale nie musi być e-papierosem, może być równocześnie na przykład klawiaturą i może wykonać kombinację klawiszy, która spowoduje, że ściągnie na nasz komputer złośliwe oprogramowanie. Takie historie się zdarzają, ostrzeżenie przed e-papierosami. 28 prawie minut po 6, już niedługo skrót wiadomości. Zavez pas vu Mirza. La la la la la. J'avais pas vu Mirza. Oh la la la la la. J'avais pas vu Mirza. Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Je le vois, veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, satané Mirza. Ale widzę, że się podobało redaktorowi. Bardzo się podobało. Bardzo cudowna. Gramy. Cudowna francuska nuta. Tak. Dziś tylko i wyłącznie po francusku przez cały dzień grać będziemy. Oh mon Dieu. 6:30 minęła. Radosław Mróz. Polacy kończą swoją misję w Afganistanie. Byli tam przez 13 lat. W tym czasie przez Afganistan przewinęło się 28 tysięcy osób, zarówno żołnierzy, jak i cywilów. W szczytowym momencie misja liczyła 2600 osób. Teraz misję kończy prawie 100. W 2002 roku w Afganistanie rozpoczęła się misja i do 2014 zginęło 45 Polaków, a 361 zostało rannych. Polska misja kosztowała 6 miliardów złotych. Operacja antyterrorystyczna w stolicy Czeczenii Groznym. Policja i siły specjalne otoczyły dom prasy. Zabarykadowało się tam kilku uzbrojonych ludzi. Wcześniej podczas policyjnej kontroli ich samochodu napastnicy zastrzelili trzech funkcjonariuszy i ranili trzy osoby. Według policji napastników jest 5 lub 6. Dwuletni Adam, leczony po ekstremalnym wyziębieniu organizmu, oddycha już samodzielnie. Lekarze z krakowskiego szpitala odłączyli chłopca od respiratora. To są nieoficjalne ustalenia TVP Info. Więcej o stanie zdrowia dziecka w serwisie Trójki o 7. W menu jest kawa, a do kawy miauczenie i mruczenie. W Brukseli powstała kawiarnia, w której towarzystwa gościom dotrzymują koty. Lokal otworzyła Polka Monika Jurczykowska. Chodzi o to, żeby ludzie jedząc czy pijąc mogli jednocześnie pogłaskać kota i poczuć się dobrze. Koty chodzą między stolikami, można się z nimi pobawić i wprawić się w dobry humor. Koty wprawdzie chodzą między stolikami, ale ze względów higienicznych nie mogą chodzić do kuchni. Kolejne informacje w serwisie Trójki już o 7. Zapraszamy. Rozmawialiśmy trochę dziś o poranku o ptakach, które się jakoś kłócą tak na drzewach. Ja nigdy nie miałem kota, nie wiem, czy jak one na siebie reagują w takiej kawiarni. Ja też nigdy nie miałem kota, ale z tego co wiem, nie to tak nie się? Raczej chyba nie. Wiesz, tam jest wesoło w takiej kawiarni, jest dużo jedzenia, więc taki kot dostanie coś. Położy się na poduszce. Czymś innym, będzie zainteresowany zupełnie czymś innym niż kłótniami z innymi kotami. Chociaż może państwo mają inne doświadczenia z kotami, bo my nie jesteśmy kociarzami, więc w ogóle. Kto wie, jaka jest kocia natura naprawdę. Nie wiem, czy to jest też pogoda sprzyjająca kotom. Ranek na południu kraju mglisty. W dzień pochmurno, miejscami możliwy śnieg ziarnisty lub mrzawka marznąca. Najwięcej przejaśnień na północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie spada. Temperatura od minus 3 stopni w Suwałkach. 0 w Warszawie, Chełmie i Trójmieście. Plus 2 w Krośnie i Zielonej Górze. Do 4 w Wałbrzychu, Bielsku Białej i Tarnowie. Nic, tylko się na poduszce zdrzemnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus Telewizja na Kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Kanal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus Telewizja na Kartę. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania margaryny Smakowita w multilogicznej cenie 4 zł, czyli za jedno opakowanie 450 lub 500 gramów, chociaż tylko 2 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 2 opakowania margaryny Smakowita, płacisz tylko 2 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 42%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. The Voice of Poland. Na żywo. Wow! Jak mogę się nie cieszyć? Mam 2 uczestników w finale. To jest dla mnie jako trenera coś absolutnie wyjątkowego. Nie mówiąc już o tym, że jestem z nich naprawdę dumna. Super. Naprawdę super. Pora na finał. Oglądaj w najbliższą sobotę o 20:05. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Siostro i bracie, święta na wypasie, jadę Rudolfem torem motorem.

Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut. Siódma. E-papierosy mogą być szkodliwe, między innymi dla komputerów. W elektronicznych papierosach z Chin wykryto wirusa, który aktywował się podczas ładowania baterii poprzez złącze USB i umożliwiał wykradanie danych. Jak działa taki papierosowy haker, wyjaśnia to Krystian Kochanowski z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Papieros wcale nie musi być e-papierosem z poziomu komputera. Może być równocześnie na przykład klawiaturą. Ten e-papieros może wysłać komendę z poziomu klawiatury i może wykonać kombinację klawiszy, która spowoduje, że ściągnie na nasz komputer złośliwe oprogramowanie. Urządzenie podłączone do ładowania może na przykład zhakować kartę sieciową. Karsten Noll, ekspert do spraw bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. Wykorzystać nasze połączenie internetowe i uzyskać dostęp do naszych zaufanych stron i zalogować się tam przy pomocy naszego hasła. E-papierosy możemy ładować poprzez port USB za pomocą ładowarki. Maciej Gajewski z magazynu komputerowego Chip. A jak się okazuje, dołączenie bardzo niewielkiej pamięci masowej do takiej ładowarki jest tanie w produkcji i opłaca się to dołożyć po to tylko, żeby na twojej pamięci masowej był wirus. Ów wirus przy okazji podłączenia e-papierosa do ładowarki infekuje nasz komputer najczęściej z Windowsem, no i umożliwia producentowi e-papierosy lub komuś jakiegoś zamieszanego w manipulacje przednieprodukcyjne na różne działania, takie jak kradzież naszej karty kredytowej, czy chociażby infekowanie nas jakimś spamem, czy tego typu podobnymi działaniami. Ale mamy szereg innych urządzeń, które również mogą być zainfekowane. Każde urządzenie na USB transmituje dane, może ingerować, że tak powiem, w nasz komputer. Istnieją specjalne blokery na porcie USB, których zadanie jest zablokowanie pinów dotyczących wymiany danych pomiędzy komputerem, a tymże właśnie urządzeniem USB. Powoli pada ten mit, że tylko Windows jest podatny. Windows był zawsze zagrożony wirusami z uwagi na swoją niesamowitą popularność. Ale z uwagi na to, że Maci coraz bardziej są popularne, również się pojawiają coraz więcej wirusów i na te komputery. Pojawiają się też pierwsze wirusy na systemy linuxowe. Zbliża się gwiazdka, dostaniemy jakiś sprzęt pod USB. Nie wiem, czy on jest zainfekowany, czy nie jest zainfekowany. Jak to sprawdzić i jak się ewentualnie bronić przed tym, żeby złośliwe oprogramowanie nie trafiło na nasz komputer? Jest to wszystko zależne od tego, jakie urządzenie dostaniemy. Jeżeli chodzi o e-papierosy, to najprostszym sposobem obrony będzie niepodłączanie urządzenia USB do komputera. Możemy podłączyć takiego e-papierosa do gniazdka w ścianie, no a jak wiemy, no gniazdko w ścianie jest ciężko zainfekować wirusem. Ważne jest ograniczone zaufanie. Komu powierzysz dostęp do swojego komputera? Podłączenie cudzej pamięci USB czy czyjegoś telefonu do twojego laptopa jest poważnym zagrożeniem. Nie powinno się tego robić. Można spokojnie używać własnych urządzeń, ale lepiej nie podłączać ich do cudzych komputerów. Jak się przed tym bronić? No, nie żałować pamięci operacyjnej na program antywirusowy. To powinno wystarczyć. Nie dajmy się też zastraszyć w drugą stronę. Producenci rozwiązań antywirusowych nas straszą, że żyjemy w jakimś świecie, którym wszyscy nas chcą zaatakować i wyciągnąć nasze dane. To też nie jest prawda. Wbudowany system operacyjny antywirus, a w większości systemów jest taki wbudowany, powinien wystarczyć. Pamiętajmy tylko jednym, żeby aktualizować bazę tego programu antywirusowego na bieżąco, nie ignorować próśb o aktualizację i powinniśmy być bezpieczni. Dodajmy jeszcze, że do tej pory złośliwe oprogramowanie wykryto m.in. w ładowarkach do baterii, a także w rosyjskich żelazkach i czajnikach, które same potrafiły wysłać spam przez domową sieć Wi-Fi. Tak było. A o to, jak uchronić nasz komputer przed szkodliwym działaniem e-papierosów, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je vous revois, me souris. T'es près du mien et j'étais si bien. des heureux. J'ai cherché depuis ce temps-là sans cesse un autre amour de jeunesse, mais aucun jamais n'a su remplacer Lady, Lady, Lady. Odpowiadam na szereg pytań, które płyną do nas. Tak, mamy dziś dzień francuski, tak będzie przez cały dzień. Dzień dobry panu. 30 lat nie słyszałem tego Lady Lady. Kto to śpiewa? Moim zdaniem to jest pan Pierre Groscola. 2-2 i 7 trójek, jeśli chodzi o te e-papierosy i komputery. Pani Marta napisała, tyle razy przestrzegałam swojego laptopa, rzuć to, to ci szkodzi, ale nie. No i proszę, wyszło na moje. Ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Tak po 6 zastanawialiśmy się z Agnieszką Stępień, czy ptaki potrafią się kłócić, bo coś takiego zaobserwowała Agnieszka dziś o poranku na drzewie. Kłóciły się ewidentnie, a być może rozmawiały tylko. Te ptaki się nie kłóciły, tylko się ostrzegały przed chodzącymi kotami. To mówiłem ja, personel pomocniczy trzech kotów, bo wszyscy wiedzą, że przecież koty nie mają właściciela. Oczywiście. Serdecznie pozdrawiamy pana personela. Vissée à ma machine, une vie transparente, soudée à mon usine, la casquette de travers, j'avais la classe ouvrière, c'était toute ma vie, mon droit à la misère, jusqu'à cette lettre qui dit encore merci, c'est ça au RMI dans un faubourg de Varsovie, j'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un pape ou deux, mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Si mon vieux me voyait, il serait fier de moi. Lui qui était comme on porte une croix, s'il existe un dieu pour les mineurs syndicalistes, j'espère qu'au paradis, les anges sont un peu marxistes. Chez nous, le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'un fil, certains soignent la peur du vide à coup de 21 avril. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Je sais rester debout, moi je sais souder à l'arc. Et moi je n'ai jamais le trac. Et moi je sais la peur du vide. Moi je n'ai pas pris une ride. Moi je sais toucher le fond. Et j'ai du charbon sur mon front. Et moi je sais lever le poing. Moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain. Je sais toujours d'où je viens. Et moi j'ai le sens du combat. Moi j'ai des cales sous mes doigts. Moi j'ai toujours mes mains d'or. Moi je voudrais vivre encore. Et moi j'ai plus de 50 piges. Moi je n'ai jamais le vertige. Moi je sais rester de glace devant le temps qui m'efface. Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 9,5 minuty siódma. Czas na prasę. Agnieszka Stępień. I powyborcze porządki w Rzeczpospolitej. Wybory lokalne doprowadziły do największej od początku kadencji wymiany kadr w parlamencie. PO i PSL mają wręcz problem, żeby ustalić nowy skład swoich klubów. Najwięcej uciekinierów, którzy wolą samorząd od Sejmu, jest w Platformie. W klubie PO wciąż niewiadomą jest lista nowych posłów, którzy zastąpią samorządowców. Teoretycznie po pośle, który odchodzi do samorządu, mandat obejmuje kandydat z następnym wynikiem w wyborach parlamentarnych. Tyle tylko, że część polityków, którym nie udało się dostać do Sejmu 3 lata temu, w tym roku kandydowała z powodzeniem do samorządu. I zainteresowani wejściem do parlamentu na rok, bo tyle zostało do kolejnych wyborów, już nie są. Podobny problem ma PSL i o tym pisze Rzeczpospolita. Nasz dziennik zastanawia się, czy Krym zostanie bez księży katolickich. Po 1 stycznia 2015 roku może się okazać, że na Krymie nie ma księży katolickich. Alarmuje ksiądz Piotr Rosochacki z Krymu. Problemem są nowe wizy, a właściwie ich brak. Wszyscy księża, którzy przebywają na Krymie, to obcokrajowcy, Polacy i Ukraińcy. Część księży, w tym również ja, musiała opuścić Krym, ponieważ kończy się nam ważność dokumentów ukraińskich, które zostały uznane przez władze rosyjskie, mówi ksiądz Rosochacki, który od 6 lat pracuje na Krymie. Co będzie z wizami umożliwiającymi wjazd księżom i siostrom zakonnym na Krym po 1 stycznia? Na razie nie wiadomo. Nie udało mi się załatwić karty pobytu, co więcej, obecnie nie ma możliwości również załatwienia wizy, która pozwoliłaby mi na wjazd na Krym, a te wydawane są tylko na Krymie. Parafie mogą więc zostać bez księży, alarmuje w naszym dzienniku. W Pulsie biznesu o dyskryminacji ze względu na płeć. To jest plagą w branży zarządzania aktywami. Kobieta menedżer okrążona jest z każdej strony postaciami w garniturach zakończonych głowami byków. Tak dziennik Financial Times zilustrował raport na temat seksizmu w biurach funduszy zarządzających aktywami. Nie jest to łatwe miejsce dla kobiet, które chcą robić karierę w finansach. 1 na 5 kobiet pracujących w branży zarządzania aktywami doświadczyła w pracy molestowania seksualnego. Financial Times przeprowadził ankietę na grupie respondentów z całego świata. Pełno tam informacji o nieprzyzwoitych komentarzach na temat różnych części ciała, protekcjonalnym traktowaniu przez mężczyzn, głupich żartach, a nawet napaściach o charakterze seksualnym. Popularne praktyki to zmowa milczenia, zamiatanie problemu pod dywan i strach przed ujawnieniem nieprawidłowości. Zdaniem wielu kobiet otwarta walka z seksizmem nie jest łatwa. Problemem jest także biurowe plotkarstwo. Dotknięte niewłaściwym zachowaniem kobiety boją się informować o ich tragedii, ponieważ boją się, że wypłynie to z działu HR-ów i rozleje się na całe biuro. Stado byków i kobieta. Ten artykuł w Pulsie Biznesu. Jeszcze rzecz, o której już mówiliśmy jakiś czas temu, o tym, że przez Pendolino wolniej będą jeździć pociągi lokalne. I rzadziej, bo musi być większa przestrzeń czasowa. Tak, ta informacja także w dodatku stołecznym Gazety Wyborczej. Przez pociągi Pendolino z Warszawy do Trójmiasta cierpieć będą podróżni kolei mazowieckich, między innymi jadący na lotnisko w Modlinie, bo część składów pojedzie o 10-20 minut dłużej. Przygotowując wart prawie 10 miliardów złotych remont torów, kolejarze zapomnieli o pociągach lokalnych. Pociągi nie musiałyby czekać, aż przejedzie Pendolino, gdyby powstały tak zwane mijanki. 10 miliardów? Możliwe. Tyle kosztowało. Dobrze. No, tak jest napisane. Tak jest. Agnieszka Stępień, dziękujemy. W sprawie Dnia Francuskiego. Puśćcie tego, taki na 2 sylaby jakiś tam takim zachrypniętym głosem śpiewa. No na pewno wiecie kogo. Wiesz, kogo słuchacz ma na myśli? No. Znaczy ja się tylko domyślę. Charles Aznavour. Myślę, że chodziło panu o Kanadyjczyka. Garou, bo on jest bardzo zachrypnięty. Nie 2 sylaby w końcu. A, no tak. Nie? No, no. Chyba powinno, ale to ale nie teraz. Ja nie dosłyszałam. Na początku było, że 2 sylaby. Tak, na 2 sylaby. Me reviennent un jour. Chin, chin.